दिव्यांश बोला, मैं तुझे आज रात का वक्त देता हूँ। ये रात भी मेरी बहुत मुश्किल से कटेगी। अगर कल तुमने मेरी मुलाकात दृष्टि से नहीं करवाई तो मैं सच में तुम्हें गोली मार दूंगा। पैंथर थोड़ा मुंह बनाकर बोला, सर ये मरने मारने की बात मत किया करो। मैं कोशिश करूंगा कि कल आपकी मुलाकात दृष्टि भाभी से करवा दूं। अब आप जाकर रेस्ट कर लीजिए, सुबह से ऐसे ही भूखे प्यासे घूम रहे हैं। कल सुबह मैं आपको दृष्टि भाभी से जरूर मिलवा दूंगा। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और बबीता आंटी से कहा, आंटी खाना लगा दीजिए, पैंथर और मैं खाना खाएंगे। बबीता आंटी ने खाना लगा दिया। पैंथर तो ठूस ठूस कर खा रहा था क्योंकि वो सुबह से ही भूखा प्यासा घूम रहा था, लेकिन दिव्यांश उससे तो निवाला तोड़ा ही नहीं जा रहा था। दिव्यांश खाली चम्मच बाउल में घुमा रहा था। करीब 10 मिनट ऐसे ही बैठे रहने के बाद दिव्यांश डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चला गया। बबीता आंटी उसे जाते हुए देख रही थी। बबीता आंटी ने पैंथर से पूछा, पैंथर सर को हुआ क्या है? पैंथर के मुंह में खाना था, फिर भी उसने बबीता आंटी को जवाब देते हुए कहा, सर को दृष्टि भाभी से प्यार हो गया। पैंथर की बात सुनकर बबीता आंटी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आखिर बबीता आंटी भी तो यही चाहती थी कि दिव्यांश की जिंदगी में एक सुलझी हुई लड़की आ जाए। दृष्टि से ज्यादा अच्छी लड़की दिव्यांश को मिल ही नहीं सकती थी। बबीता को तो दृष्टि एक ही नजर में पसंद आ गई थी। शिवाय ने जब से उस स्केच को देखा था तब से शिवाय का दिमाग आर्या के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो गया। शिवाय जानना चाहता था कि आखिर आर्या की हालत का जिम्मेदार कौन है। शिवाय ये भी जानता था अगर वो शौर्य से पूछेगा तो शौर्य उसे कभी भी सही जवाब नहीं देगा। आर्या बताने की हालत में नहीं है। दृष्टि की उसने इंसल्ट की है तो दृष्टि भी उसे आर्या के बारे में सही सही नहीं बताएगी। शिवाय अपने ही ख्यालों में था तभी राजवीर ने पीछे से आकर कहा, सर कोई प्रॉब्लम है? शिवाय ने स्केच राजवीर को दिखाते हुए कहा, राजवीर ये स्केच देखो, इसे आर्या ने बनाया है और बनाकर मेरी फाइलों में छुपा भी दिया। इस स्केच से साफ पता चलता है कि आर्या के दिल में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जिसे वो बता नहीं सकती और इन्हीं बातों की वजह से वो इतना डरती है। राजवीर ने स्केच देखकर कहा, सर अगर हम आर्या को और स्केच बनाने के लिए कहें तो शायद वो अपने दिल की बात स्केच के जरिए हमें बता सके। शिवाय ने राजवीर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो राजवीर, हमें आर्या को स्केच बनाने के लिए उकसाना चाहिए ताकि उसके दिल की बातें स्केच के जरिए बाहर आ जाए। शिवाय रात को डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था। आर्या भी उसी के पास बैठी हुई खाना खा रही थी। राजवीर हाथ बांधे खड़ा था। शिवाय ने राजवीर को देखते हुए कहा, राजवीर तुम जानते हो छुईमुई बहुत अच्छी ड्राइंग करती है। राजवीर छुईमुई के लिए ड्राइंग का सारा सामान ला दो, ये सारा दिन फ्री रहती है तो ड्राइंग बना लिया करेगी। इसका भाई बता रहा था कि ये बहुत अच्छे स्केच बनाती है ना छुईमुई, बनाओगी ना स्केच? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर अगले ही पल बहुत सारे कलर पेंसिल व्हाइट पेपर लाकर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोला, लो लिटिल गर्ल जब भी फ्री हो जाओ स्केच बना देना। आर्या ने राजवीर की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिला दी। खाना खाकर आर्या ने सारा सामान समेटा और शिवाय के कमरे में चली गई। विराज मेंशन। काका और वीरा दोनों ही विराज का इंतजार कर रहे थे लेकिन विराज डिनर करने नहीं आया। वीरा थोड़ा चिढ़कर बोली, काका आप ही बताइए, अगर मेरे झूठ बोलने से उनके पैरों में हलचल होने लगी तो क्या मैंने गलत किया? अरे मैंने तो उनके अंदर उम्मीद की एक किरण जगाई और वो किरण धीरे धीरे सूरज बन रही है, लेकिन विराज सर का तो दिमाग खराब हो गया। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि मेरा झूठ उनके लिए फायदेमंद था। सही कहती हो बिटिया, पर क्या करें, विराज बेटा पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा करने लगे हैं। एक बार इनके पैर ठीक हो जाएं, ये फिर से पहले जैसा विराज बन जाएगा, रामू काका जवाब देते हुए बोले। करीब आधा घंटा इंतजार करने के बाद वीरा बोली, काका आप ही चले जाइए ना, उनका खाना खाना बहुत जरूरी है वरना वो मेडिसिन कैसे लेंगे? काका बोला, वीरा बिटिया बुरा मत मानना लेकिन तुम ही चली जाओ, तुम उन्हें अपनी बातों से मना लोगी, मुझे तो वो बातों में फंसा कर उलझा देंगे। वीरा को विराज के पास जाते हुए डर तो लग रहा था लेकिन जाना भी जरूरी था, वीरा अपने 4 महीने की मेहनत खराब नहीं कर सकती थी। वीरा ने भी सोच लिया कि जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मुसल से क्या डरना, अब तो वो जो कहेंगे सुन लूंगी, लेकिन खाना और दवाई तो खिलाकर ही रहूंगी। वीरा ने एक प्लेट में खाना सर्व किया और विराज के कमरे की तरफ चली गई। काका तो मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि विराज वीरा पर गुस्सा न करे। वीरा प्लेट लेकर विराज के कमरे में ही चली गई। विराज खिड़की के पास ही बैठा था। वीरा बहुत आराम से बोली, सर खाना खा लीजिए, आपको दवाई भी लेनी है। विराज का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। विराज गुस्से में बोला, मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाना, चली जाओ यहाँ से, तुम जैसी झूठी लड़की को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वीरा मन ही मन खुद से बोली, सच में इस आदमी का दिमाग घुटनों में है, सही और गलत का फर्क ही नहीं पता। अगर मुझ पूरी ना होती तब बताती मैं कि मुझ पर गुस्सा करने वालों का मैं क्या करती हूँ, पर इस वक्त तो मुझे प्यार से ही काम लेना पड़ेगा। इन्होंने खाना नहीं खाया तो ये मेडिसिन भी नहीं लेंगे। ये भगवान, कैसे पागल लड़की की केयरटेकर बन गई। अच्छा हुआ केयरटेकर हूँ, पीवी नहीं हूँ, और ना ऐसे इंसान को झेलना तो मुझे बहुत भारी पड़ता। वीरा ने फिर कहा, सर प्लीज खाना खा लीजिए, आपको मेडिसिन भी लेनी है। विराज ने फिर से गुस्से में कहा, तुम्हें सुनाई कम देता है, निकलो मेरे कमरे से, वरना तुम जानती हो मैं कुछ भी उठाकर फेंक कर मार देता हूँ। वीरा ने प्लेट साइड में रखी और अपने गले से दुपट्टा उतार कर विराज के पास गई। वीरा ने जबरदस्ती विराज का एक हाथ व्हीलचेयर से बांध दिया। विराज अपने दूसरे हाथ से वीरा को रोक रहा था, लेकिन वीरा नहीं रुकी। वीरा ने दुपट्टे का दूसरा सिरा लिया और विराज का दूसरा हाथ भी व्हीलचेयर पर बांध दिया। वीरा को ऐसा करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन वीरा ने विराज के दोनों हाथ बांध दिए। विराज गुस्से में बोला, मेरे हाथ बांधने से तुम मेरा गुस्सा कम कर दोगी? वीरा बोली, मुझे आपका गुस्सा कम नहीं करना, बस आपको खाना खिलाना है और आपको दवाई देनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका हाथ खोल दूं, तो आप खाना खा लीजिए। वीरा प्लेट लेकर आई, उसने अपने हाथों में एक बाइट लिया और विराज के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। विराज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वीरा बोली, सर अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ। अगर आपने खाना नहीं खाया तो मैं ये हाथ नहीं खोलूंगी, चाहे एक दिन हो जाए, दो दिन हो जाए, चार दिन हो जाए, फिर भी आप वॉशरूम भी नहीं जा पाओगे, सोच लो। विराज को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसने मन ही मन खुद से कहा, ये कैसी लड़की है, धमकी भी कैसी दे रही है, वॉशरूम जाए बिना कोई कैसे रह सकता है। वीरा ने फिर से एक बाइट लिया और विराज की तरफ बढ़ा दिया। विराज ने इस बार खाना खा लिया, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि वीरा सच में बहुत जिद्दी है। नॉर्मल लड़की होती तो उसे छोड़कर चली जाती, लेकिन वीरा ने तो जैसे ठान लिया था कि वो विराज को ठीक करके ही मानेगी। विराज को अच्छे से खाना खिलाकर वीरा ने अपने सूट की बाजू से ही विराज का मुंह साफ कर दिया। विराज वीरा को ऐसे करता देख रहा था। विराज को एक अपनापन महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने उस फीलिंग को दबा दिया। वीरा मेडिसिन लेकर आई और उसने विराज को मेडिसिन खिला दी। वीरा फिर विराज के पैरों के पास बैठ गई और उसका लोअर ऊपर करके उसके पैरों की मालिश करने लगी। इस बीच दोनों के बीच खामोशी थी। वीरा ने अपना काम खत्म किया और विराज का हाथ खोलकर बोली, सर आखिरी बार मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, मुझे दोबारा इस घर से जाने के लिए मत कहिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाथ पैर बांधकर बेड पर फेंक दूंगी, समझे? फिर मेरी मर्जी के बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कल सुबह से कोई भी नाटक नहीं चलेगा। टाइम से हेल्दी खाना खाना, टाइम से मेडिसिन लेना। जब आपके पैर ठीक हो जाएंगे तो एक भी दिन यहाँ नहीं रुकूंगी, समझे आप? जब तक आपके पैर ठीक नहीं हो जाते, मुझे झेलने के अलावा आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। विराज वीरा को जाते हुए देख रहा था। अचानक ही विराज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दिव्यांश मेंशन। दिव्यांश की आंखों में नींद नहीं थी। दिव्यांश बालकनी में खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था। दिव्यांश चाहता था कि जल्दी से ये रात कट जाए ताकि वो सुबह दृष्टि से मिल सके। दिव्यांश पिछली रात भी नहीं सोया था और इस रात भी उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। दिव्यांश की हालत को देखकर लग रहा था कि उसे नींद की कितनी जरूरत है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। दिव्यांश को नींद आती भी तो कैसे, उसकी नींद तो दृष्टि ले गई थी। उसका सुख चैन सब कुछ दृष्टि के पास था। अब तो उसको सुकून तब आता जब दृष्टि रघुवंशी मेंशन आ जाती। दिव्यांश को करीब 4 बजे नींद आई और सही 5:30 बजे उसकी आंख खुल गई। दिव्यांश 1.5 घंटा भी पता नहीं कैसे सो गया था। दिव्यांश जल्दी से वॉशरूम में चला गया। करीब 1 घंटे बाद दिव्यांश तैयार होकर नीचे आया। पैंथर सोफे पर सो रहा था। पैंथर को सोफे पर सोता हुआ देखकर दिव्यांश का गुस्सा तो जैसे आसमान छू रहा था। दिव्यांश ने गुस्से में पैंथर के कंधे पर मारकर उसे उठाया। पैंथर दिव्यांश को देखकर जल्दी से उठ गया और अपनी आंखें मलने लगा। पैंथर ने टाइम देखा तो 6:30 बज रहे थे। पैंथर को भी गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन दिव्यांश के सामने गुस्सा करना उसकी हिम्मत से बाहर था। अगर दिव्यांश की जगह कोई और होता तो अब तक पैंथर उसे 2 थप्पड़ मार चुका होता। पैंथर ने एक नजर दिव्यांश को देखा। दिव्यांश बहुत अच्छे से तैयार हुआ था। दिव्यांश ने व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना था, जिसमें दिव्यांश बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। दिव्यांश ऐसे कपड़े कम ही पहनता था, वो तो बिजनेस के चलते ज्यादातर बिजनेस सूट में ही रहता था। पैंथर ने दिव्यांश को देखकर मन ही मन कहा, वो तो दृष्टि भाभी देख नहीं सकती, तब ऐसे हीरो की तरह तैयार हुए। अगर दृष्टि भाभी की आंखें ठीक होती तो ये हीरो को भी फेल कर देते। पैंथर अपने आप से ही बातें कर रहा था कि उसका ध्यान दिव्यांश की बातों से टूट गया। दिव्यांश गुस्से में बोला, तू क्या कह रहा था? मैं आपका हनुमान हूँ, आपको सीता से मिला दूंगा, और तू सो रहा है? सर अभी 6:30 है, 6:30 बजे मैं सीता माता को कहां से लेकर आऊंगा? थोड़ा तो मुझ पर तरस खाइए, अभी तक तो दृष्टि भाभी भी नहीं जागी होंगी, पैंथर बोला। दिव्यांश अपना फोन लेकर मेंशन से बाहर जाता हुआ बोला, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से बाहर आ जाओ वरना तुम गए। दिव्यांश मेंशन से बाहर चला गया और पैंथर अपनी कमर पर हाथ रख कर हैरानी से दिव्यांश को देख रहा था। पैंथर खुद से चिढ़ता हुआ बोला, अच्छा हुआ ये प्यार नाम की चीज मुझे नहीं हुई, वरना मेरी हालत भी दिव्यांश सर जैसी हो जाती। मैं नहीं पढ़ने वाला इस प्यार व्यार के चक्कर में, नींद भी खराब कर दी। पैंथर ये सब गुस्से में खुद से बोल रहा था, लेकिन पैंथर को क्या पता था कि उसके दिल में भी प्यार का झुंझुना आज ही बजेगा। पैंथर जल्दी से वॉशरूम में भागा, फिर 10 मिनट में तैयार होकर मेंशन के बाहर चला गया, जहां दिव्यांश अपने बॉडीगार्ड के साथ उसका इंतजार कर रहा था। क्या आज होगी दिव्यांश और दृष्टि की मुलाकात? क्या विराज का गुस्सा शांत होगा?